नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। मंदिर के भक्तों मुझसे अनुरोध किए कि नहीं आज श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण के बारे में कुछ कहूंगा। सामने दिसंबर मास में पूरे दुनिया में इस्कॉन के भक्त विशेष प्रयत्न करते हैं श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें का वितरण करने में। इसको मैराथन बोलते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन। और इस प्रयास में इस्कॉन दिल्ली बहुत गौरवशाली है, क्योंकि इस दिल्ली में किसी और दूसरे शहर पूरे दुनिया में कोई दिल्ली के भक्त जैसे इतने से ग्रंथ वितरण नहीं करते। ये हर एक साल इस दिल्ली तो श्रेष्ठ है। इस्कॉन मायापुर तो कभी कभी दिल्ली से और ज्यादा बुक्स वितरण करते हैं, लेकिन एक शहर में दिल्ली केवल एक शहर में इस्कॉन दिल्ली लगभग हर एक साल टॉप होते, विशेषकर मैराथन में। तो श्रील प्रभुपाद की एक विशेष बड़ी इच्छा थी, बहुत इच्छा थी श्रील प्रभुपाद की, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। ये वचन है श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज से विरचित, और श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमें इस चैतन्य चरितामृत मिले। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, अर्थात कृष्ण के भक्तों के हृदय में कुछ भौतिक कामनाएं नहीं है, इसलिए शांत है। फिर भी अशांत होते हैं कैसे? श्रील प्रभुपाद का श्रीमद् भागवत का अनुवाद से हम इस रहस्य का तात्पर्य मिलते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव को बोले कि नैवोद विजय पर दुर्यात्या वायतरण्यास तद्वीर वायन महामृत मग्न चित्तम शुचित थो विमुख चेत इंद्रियार्थम माया सुखाय भरमुद्वह थो विमूढ़। प्रहलाद महाराज ने कहा कि मुझे कुछ चिंता नहीं है, मैं सदैव बहुत प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि जहां जहां जाता हूँ सभी स्थिति में। और हमें स्मरण करना चाहिए कि श्री प्रहलाद महाराज उनके पिता आश्री हिरण्यकशिपु से बहुत उत्पीड़ित थे। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं सदैव बहुत प्रसन्न रहता हूँ, बहुत कष्ट के बीच में भी, क्योंकि मैं सदैव आप नृसिंहदेव के गुण नाम गुण रूप लीला आदि स्मरण करके सदैव प्रसन्न रहता हूं। परंतु मेरी एक चिंता है कि आपसे बहुत जीव इस भौतिक संसार में, प्राय सब जीव आपसे विमुख है। विमुख मतलब भगवान की सेवा में कुछ भी रुचि नहीं लेते हैं, और इंद्रिय सुख का प्राप्त करने के लिए माया से मोहित रहते हैं, और बहुत प्रकार के कष्ट सदैव अनुभव करते हैं। तो यही मेरा दुख का कारण है। वैष्णव का दुख साधारण भौतिक दुख नहीं है। शुद्ध वैष्णवों सदैव परम आनंदित रहते हैं, परंतु इनके हृदय में वो चिंता है, तो कैसे ये सब मूढ़ लोग का उद्धार होगा। तो प्रहलाद महाराज एक महाजन वैष्णव और इनसे छोटे नहीं है हमारे श्रील प्रभुपाद, द्वादश प्रसिद्ध महाजन है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मस दले वायासके वयम, वयम मतलब यमराज। तो श्रील प्रभुपाद ये सब महाजन से छोटे नहीं है, वे महाजन में महाजन है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी पृथ्वी आचे जत नागराधिग्रम सबत्र प्रचार हो बे मोरना, और वो भविष्यवाणी पूर्ण किया श्रील प्रभुपाद। वे चैतन्य महाप्रभु के भक्ति सेनापति हैं, जिनके द्वारा हम आज बहुत भाग्यवान है कि हम यहाँ समवेत है श्री कृष्ण का संकेतन करना और श्रीमद् भागवत आदि शुद्ध वैष्णव ग्रंथों की कथा श्रवण करने के लिए। तो ये सब श्रील प्रभुपाद की कृपा है, ये सब कृष्ण की कृपा जो हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की ऐसे बोले कि श्रील प्रभुपाद की बहुत इच्छाएं थी, एक एक थी, तो सब शुद्ध वैष्णव के हृदय में एक इच्छा है, कृष्णार्थे खिल चेष्टा। शुद्ध वैष्णवों सब कुछ करते हैं केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो वो सब शुद्ध वैष्णवों के मुख्य लक्षण है, और वो मूल इच्छा से और वो इच्छा से बहुत इच्छाएं उद्भूत हो, शुद्ध इच्छाएं उद्भूत होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश गए थे श्री कृष्ण संकीर्तन स्थापन करने के लिए, इनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर का आदेश के अनुसार और इनकी दया से, क्योंकि लोग तो पाश्चात्य देशों में लोग का ज्ञान नहीं था कृष्ण के बारे में, और हरि नाम संकीर्तन के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो बहुत कष्ट से श्रील प्रभुपाद हरि नाम संकीर्तन पूरे दुनिया में इंट्रोड्यूस के भूमिका की, और साथ साथ श्रील प्रभुपाद एक और प्रकार नाम संकीर्तन के अलावा एक और प्रकार का संकीर्तन श्रील प्रभुपाद स्थापित किया पश्चात पूरे दुनिया में। संकीर्तन शब्द का अर्थ है बहुत मिलित वा यद कीर्तनम इति संकीर्तनम, उस कीर्तन जिसमें बहुत भक्त अंश ग्रहण करते है वो संकीर्तन बहुत है, अर्थात संग में कीर्तन संकीर्तन, और दूसरा अर्थ है सम्यक कीर्तन, सम्यक मतलब पूर्ण कीर्तन संकीर्तन होते हैं। तो कीर्तन तो केवल नाम कीर्तन नहीं है, श्री भक्ति रसामृत सिंधु में नौ मुख्य प्रकार के भक्ति अंग में कीर्तन एक है, और कीर्तन के आदर्श कीर्तनकारी सुखदेव गोस्वामी, इस भक्ति रसामृत सिंधु में ये वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी तो नाम कीर्तनीय नहीं थे, सुखदेव गोस्वामी का कीर्तन था श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित महाराज और वहां उपस्थित सब ऋषियों के सम्मुख श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के नाम गुण रूप लीला आदि प्रशंसा किए थे, इसलिए वो भी कीर्तन बोलते हैं। कीर्तन का मतलब भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति फैलाना। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण वो भी संकीर्तन है। और श्रील भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर ने कहा कि इस प्रिंटिंग प्रेस मुद्रण का यंत्र वो बृहन मृदंग है। मृदंग वो नाम कीर्तन में मृदंग खोल और करताल मुख्य वाद्य यंत्र है। और एक्चुअली और कोई दूसरा का प्रयोजन नहीं है। मृदंग करताल वो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय है। तो वो मृदंग की ध्वनि संकीर्तन में बहुत मधुर होते। मधुर शंख बजे घंटा बजे मधुर मधुर मधुर बजे। भक्तिराम ठाकुर ने कहा कि मृदंग वाद सुनिते मन अवसर सदा जाचे। मैं सदैव अवसर चाहता हूँ मृदंग का वाद्य सुन। तो बहुत सुंदर है वो मृदंग। और मृदंग संकीर्तन में वो मृदंग की ध्वनि आसपास जो संकीर्तन करते हैं संकीर्तनकारी लोग सुनते हैं और आसपास लोग जो है सुनते हैं। और बृहन मृदंग जिससे पुस्तक का मुद्रण होते हैं। भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर ने कहा ये बृहन मृदंग है क्योंकि इस पुस्तक वितरण तो पूरी पृथ्वी में इस ध्वनि प्रसारित हो सकती। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद भी श्रील प्रभुपाद जो श्रील भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर के इनका प्रचार करने से श्रील भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर के मुख्य शिष्य मान जाता है। तो श्रील प्रभुपाद विशेषकर जोर देते थे पुस्तक वितरण पर। वे स्वयं बहुत श्रम के इतने सारे पुस्तक प्रकाशन किए थे, अनुवाद किए। श्रीमद् भागवत, भगवद गीता यथारूप, भक्ति रसामृत सिंधु, श्री उपदेशामृत। तो श्रील प्रभुपाद दिन रात कृष्ण कीर्तन किए थे। कीर्तन मतलब संगीत के साथ नाम कीर्तन। और श्रील प्रभुपाद का मुख्य कीर्तन था भगवत तत्व विज्ञान का कीर्तन करना। श्रीमद् भागवत में कहा गया है भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघस्य जायते। तो भगवत तत्व विज्ञान वो विषय श्रीमद् भागवत का विषय है, भगवान के बारे में ज्ञान। तो भक्ति में सामान्यतः लोग का विचार है कि भक्ति तो केवल भाव है और भक्ति में भाव मुख्य है, परंतु तत्व ज्ञान भी है। और यदि हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से युक्त रहते हैं और भक्ति करते हैं और साथ साथ भक्ति करते हैं परंतु हम प्रयास नहीं करते हैं मुक्त संघस्य जायते, वो काम क्रोध लोभ और सब भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना, यदि हम प्रयास नहीं करते हैं तो हमारी भौतिक मानसिक भावना हम सोचेंगे कि ये शुद्ध भक्ति है, परंतु जब तक किसी के हृदय में भौतिक आसक्तियां रहते हैं तब तक शुद्ध भक्ति पूरा प्रकाशित नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें समझना चाहिए शुद्ध भक्ति क्या है। श्रीमद् भागवत का प्रचार है शुद्ध भक्ति। शुरुआत से धर्म प्रोजित कैतव अत्र, इस श्रीमद् भागवत में धर्म का नाम में धोखा देना पूरा बहिष्कृत है। इसमें केवल शुद्ध भक्ति का प्रचार है। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे पुस्तक वितरण करना जिससे पृथ्वी के लोग ज्ञान में लेंगे तो वास्तविक धर्म क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, भगवान कौन है। श्रील प्रभुपाद क्यों पाश्चात्य देश गए हैं, क्या आवश्यकता थी। वहां पर काफी लोग तो धर्म परायण थे, क्रिश्चियन थे, तो कृष्ण भक्ति हिंदू धर्म करने का प्रचार की क्या आवश्यकता थी। तो प्रभुपाद तो हिंदू धर्म का प्रचार नहीं किए थे, भगवत तत्व विज्ञान प्रदान किया है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद, नहीं प्रथम बार जब श्रील प्रभुपाद इंग्लैंड गए थे अमेरिका से, तो एक पत्रकार श्रील प्रभुपाद से पूछे तो क्यों यहाँ आए हैं, तो ऐसे थोड़ा चुनौती ऐसे। और प्रभुपाद बोले तुम सबों को सिखाना जो तुम पूरा भूल किए हैं, वो विषय क्या है, गॉड भगवान। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे बोले क्यों, क्योंकि इंग्लैंड में ना इतना नहीं, लेकिन अमेरिका में अभी तक बहुत से लोग हर संडे चर्च जाते हैं और जीसस को विश्वास करते हैं, परंतु वे नहीं जानते वास्तव में गॉड कौन है, भगवान कौन है। भारत में भी बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत से लोग कहेंगे परमेश्वर है, शिव वो एक परिप्रेक्ष्य सही है, परंतु परम ईश्वर परम कृष्ण, शिव के ऊपर भी कृष्ण है। और कुछ लोग कहेंगे साउथ इंडिया में अयप्पा स्वामी और माता जी दुर्गा देवी, और आजकल सबसे जनप्रिय देवता है साई बाबा। हरि बोल नहीं, बहुत गलत है, बहुत शर्म की बात है कि आप सब ऋषि पुत्र है और साई बाबा की पूजा करते हैं। आप तो स्वयं नहीं करते, आशा है जो यहाँ आते हैं, और अगर आप करते हैं तो छोड़ दो, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। मैं ऐसे कहता हूँ क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ श्रील प्रभुपाद की दिव्यवाणी से जो इनकी पुस्तकें में संकलित है। तो लोग तो नहीं जानते भगवान कौन है, और हिंदुस्तान में भी गर्व से कहो, गर्व से लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है भगवान कौन है और मनुष्य जीवन में हमारा कर्तव्य क्या है। यदि कुछ आरती करते जाए जगदीश हरे, मैं बहुत पुण्यशाली हिंदू हूं, ऐसे सोचते, लेकिन कि इस मानव जीवन एक अवसर है जन्म मृत्यु की चक्कर से मुक्त होना और शुद्ध कृष्ण भक्ति साधना करना। तो उसके बारे में लोग का ज्ञान नहीं है, और यदि मुंह से ही बोलते कृष्ण कृष्ण कृष्ण ऐसे, परंतु कितना महत्वपूर्ण है, कितना दुर्लभ है इस अवसर कृष्ण भक्ति करना, लोग तो नहीं जानते। इसलिए भगवान कृष्ण हर एक युग में आते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लान्य भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजामि अहम्। जब जब धर्म ग्लानि होती है तब तब भगवान आते हैं धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। और भगवान स्वयं आते हैं और इनके शुद्ध भक्तों भी गोलोक धाम से भेजते हैं। श्रील प्रभुपाद हम जैसे माया मुग्ध जीव नहीं है, हम सब हमारे पूर्व कृत कर्म के फल के अनुसार इस दुनिया में जन्म लिए थे। हम तो नहीं जानते हम पूर्व जन्म में क्या किया है। कोई कोई उच्च कुल में जन्म लेते, कोई कोई नीच जन्म करते, कुछ लोग तो जन्म से बुद्धिमान होते, कुछ लोग तो जितने भी शिक्षण देना है तो 2+2=4 भी नहीं समझते। तो ऐसे लोग अलग अलग स्तर पर है, वो सब हमारे कर्म फल के अनुसार। परंतु श्रील प्रभुपाद जैसे महान शुद्ध भक्त तो वैकुंठ के दूत है, और भगवान जैसे अवतार लेते हैं हमारे उद्धार करने के लिए, तो उस प्रकार भी श्रील प्रभुपाद हमको उद्धार करने के लिए आए हैं। और सब पतित जीवों का उद्धार करने का मुख्य प्रबंध श्रील प्रभुपाद के, वो प्रबंध है श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक है, जिससे लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि मैं शरीर इस शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का सनातन दास हूं। तो सब कुछ श्रील प्रभुपाद सरल भाषा में वर्णन करते हैं, जिससे लोग जो बड़े पंडित ज्ञानी नहीं, आजकल कौन है पंडित, कौन है ज्ञानी, बहुत कम लोग, और कहते हुए पंडित भी वे भी विमोहित है। तो संस्कृत श्लोक बहुत बोलते हैं, लेकिन कि वैदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, वेद शास्त्र का वास्तविक सिद्धांत है कि श्री कृष्ण परमेश्वर है, तो नहीं जानते। तो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जो तो मुख्य श्रेष्ठ ग्रंथ है भगवत तत्व विज्ञान समझने के लिए, श्रील प्रभुपाद बहुत कष्ट लगे ये सब अनुवाद किए थे। कष्ट का मतलब श्रील प्रभुपाद सदैव प्रचार की परिक्रमा में थे, 14 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा किए, देश देश प्रचार किए थे वृद्ध अवस्था में, और सदैव उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी। तो फिर भी श्रील प्रभुपाद बहुत कष्ट ग्रहण करके इस प्रकार पृथ्वी का परिभ्रमण किए थे, और दिन का समय उन्होंने सुबह शाम को कृष्ण कथा बोले इनके भक्तों इनके शिष्यों के सामने या पब्लिक मीटिंग में, और दिन का समय शिष्यों से या कोई सम्मानित व्यक्ति से उन्होंने मुलाकात किए और उनको प्रचार किए थे। और ऐसे दिन का समय व्यस्त रहते थे, और रात का समय जब इनके सभी शिष्यों सोते थे, तो श्रील प्रभुपाद उस समय जब कुछ भी डिस्टर्ब नहीं था, तो उस समय तो श्रील प्रभुपाद रात का समय शांति में श्रील प्रभुपाद 4-5 घंटा प्रतिदिन इनकी पुस्तक का अनुवाद किया, तो ऐसे श्रम लिए थे शिल प्रभुपाद, ऐसे कष्ट और श्रम किए जिससे हम लाभान्वित हो सकते, जिससे हम और भविष्य पीढ़ियों के भक्त लोग भी इस भगवत तत्व ज्ञान से समझ सकते हैं कि मैं इस क्षणिक शरीर नहीं हूं, मैं भगवान कृष्ण का नित्य सेवक हूं, और यदि मैं कृष्ण भक्ति करता हूं तो मैं सनातन परम दिव्य आनंद अनुभव करूंगा, मैं पूर्ण सुखी होऊंगा, और यदि मैं नहीं करता हूं तो मुझे पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम इस अवस्था में रहना पड़ेगा। तो इसलिए हमें शिल प्रभुपाद की पुस्तक का वितरण करना चाहिए। क्यों हम करते हैं, क्यों आप करेंगे, जिससे इस्कॉन दिल्ली नंबर वन होगा, तो वो एक उद्देश्य है, परंतु हमारा उद्देश्य उससे उच्च होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि इस महानगरी में तो कितना दुखी है सब लोग, और उन सब तो मानव जन्म प्राप्त किया है, परंतु इस जीवन का मूल्य लोग तो नहीं जानते, और खाली जाई जगदीश है, कभी कभी कुछ आरती करने से वे उनका दुर्लभ मानव जन्म की पूर्णता नहीं मिलेगी। वो पूर्णता है सावधान परित्याज माम एकम शरणं व्रज। तो इस प्रकार हमें दयाशील होना चाहिए कि लोग माया में फंस गए हैं, और हिंदू मुस्लिम हमें निर्विशेष सबको पुस्तक वितरण करने चाहिए। सब केवल हिंदू के बीच में नहीं है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, और दिल्ली में लगते कहीं नास्तिक भी है, तो सबको, या बहाई भी है, नहीं दिल्ली में प्रसिद्ध बहाई मंदिर है, तो सबको श्रील प्रभुपाद की दया प्रदान करना चाहिए इनके पुस्तक के बीच में। तो कैसे हम प्रेरित होंगे इस भगवत तत्व विज्ञान श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के रूप में वितरण करने के लिए? हम प्रेरित होंगे हमारा स्वयं ये सभी ग्रंथों का पाठ करने से। यदि हम ध्यान से ये सब पुस्तक पढ़ेंगे तो हम इतने प्रोत्साहित होंगे कि अपने आप वो इच्छा आएगी हमारे दिल में दूसरों को ये ज्ञान देना। तो यदि हम स्वयं अनुभव करते तो कितना महान है इसका, इस ज्ञान से, भगवत तत्व विज्ञान से मैं वो सब भूल धारणा से मुक्त हो गया, और अच्छी तरह स्पष्ट समझ सकते हैं कि मैं दास हूं, मैं कृष्ण के दास। कृष्ण, कृष्ण का मतलब भगवान, और सब जो जगत में है कृष्ण भक्ति आत्मसमर्पण, भगवान के चरण में आत्मसमर्पण करने के सिवा और सब कुछ जो जगत में है सब कुछ निरार्थ है। ये सब हम समझते हैं श्रील प्रभुपाद की पुस्तक से, और उससे हम बहुत प्रेरित होते हैं। तो इस प्रेरणा से हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का वितरण करना चाहिए। तो जैसे श्रील प्रभुपाद बोले कि उन्होंने इनके शिष्यों को प्रोत्साहित किया ये सब ग्रंथ का वितरण करने के लिए, और वे बहुत उत्साहित है। परंतु श्रील प्रभुपाद इनके शिष्यों को और भी बताए कि अच्छा है कि तुम लोग बहुत उत्साही है ये सब ग्रंथ वितरण करने के लिए, परंतु ये सब ग्रंथ केवल वितरण करने के लिए नहीं है, विशेष का हमारे शिष्यों हमारे भक्तों का पाठ करने के लिए। यदि हम केवल वितरण करते हैं और स्वयं हम पाठ नहीं करते हैं तो हम क्या कहें? अगर कोई किसी पुस्तक खुलते और इस श्लोक का क्या मतलब है हमसे पूछते और हम कौन से कौन वो क्या क्या श्लोक श्लोक श्लोक वो शब्द का मतलब क्या है हम कुछ भी नहीं जानते, तो हम ऐसे श्रील प्रभुपाद का सही प्रतिनिधि नहीं होंगे। तो आपने आचार्य प्रभु जीवे रेशिकाय चैतन्य महाप्रभु का प्रचार प्रणाली है कि अपना आचरण से चैतन्य महाप्रभु जीव राशि को शिक्षण प्रदान किए थे। तो हमें ऐसे भक्त होने चाहिए जिनका वर्णन है श्रीमद् भागवत में, द्वादश महाजन है स्वयंभू नारद शंभू प्रहलाद स्वयंभू जनक स्वयंभू नारद शंभू कुमार कपिलो मनो प्रहलाद जनको भीष्म बालेय वायासकीय वयम द्वादश महाजन और बहुत है श्रीमद् भागवत में, कुंती रानी अम्बरीश महाराज और विशेषकर व्रज वासियों नंदा यशोदा गोपियां। तो हम भी ऐसे भक्त होने चाहिए, ऐसे हम राधा रानी जैसे नहीं होंगे, दासानुदास के रूप में हम भी आदर्श भक्त होने चाहिए, या भक्त के दास के दास के दास के दास। और इस प्रकार हम दिव्या शक्ति मिलेंगे पुस्तक वितरण करने के लिए। ये श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें का वितरण कोई भौतिक प्रयास नहीं है, श्रील प्रभुपाद वैकुंठ के दूत हैं और इनकी पुस्तकें में सब वैकुंठ वाणी है। तो हमें वो वैकुंठ तरंग से संचारित होने चाहिए जिससे हम शक्ति मिलेगी इस पुस्तक वितरण करने के लिए। तो जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गए है तत् श्रृण्वन् सुपठन् विचार न परो विमुचन न रहा। श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण करना चाहिए और ध्यान से पाठ करना चाहिए और बुद्धि से प्रयास करना चाहिए उस वाणी के सब दिव्य अर्थों को समझना, और जो इस प्रकार प्रयास करते हैं तो पूरी मुक्ति कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं। और साथ साथ हमें श्रीमद् भागवत भगवद गीता का वितरण करना चाहिए। तो यहाँ दिल्ली में बहुत बहुत लाख लाख भगवद गीता यथारूप का वितरण हो गया है, और भी कुछ लोग जिनके घर में या हाथ में भगवद गीता यथारूप नहीं है, तो मेरा एक सुझाव है कि इतने सारे लोग भगवद गीता यथारूप मिले तो अभी क्षेत्र प्रस्तुत है जबरदस्त से श्रीमद् भागवत सेट वितरण करने के लिए। तो आप उसमें भी प्रयास कीजिए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी भगवद गीता प्राप्त किया है, तो आप सब प्रयास कीजिए, विशेषकर आप जो प्रवीण है पुस्तक वितरण में, श्रीमद पूरा श्रीमद भागवत सेट वितरण करना एक सुझाव। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जाए, श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण की जाए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो पूछिए। हरे कृष्ण। माइक माइक नीड अ माइक। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और बीच में आप अनाउंस कीजिए मेरे बुक्स के बारे में। ओनली वन मिनट, उसके बाद ओनली वन माइक। ओके ओके, ठीक है, आप पूछिए। जैसे आपने बताया कि प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ के ही हम इंस्पायर होने की बात पाएंगे, जैसे कि प्रभुपाद बुक्स को पढ़ने के लिए हम अपने जीवन में प्रायोरिटी कैसे बनाए, उसकी इम्पोर्टेंस को कैसे समझे उसको पढ़ने के लिए। प्रश्न यही है कि मैंने कहा श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों पढ़ने से हम प्रेरणा मिलेंगे वो सब वितरण करने के लिए, तो कौन सा क्रम में पढ़ना है, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? ओ अच्छा, कैसे हम प्रेरणा मिलेंगे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने के लिए, वो आपका प्रश्न है। तो मैं प्रयास करता हूँ आपको प्रेरणा देना। और यदि आप एक बार पढ़ेंगे तो और प्रेरणा मिलेंगे। एक बार खोलो वो भगवद गीता, मैं सच बोलता हूं कि 40 साल का भगवद गीता यथारूप का पाठ करने के पश्चात में और भी प्रेरित हूं। 40 साल पहले मैं उत्साही था, और भी उत्साही हूं अभी। जितने भी हम पढ़ते इतने से हम और ज्यादा प्रेरणा मिलती है। भगवद गीता तो कोई भौतिक वचन नहीं है, जैसे वो क्या है हैरी पॉटर, वो क्या है हैरी पॉटर तो बहुत पॉपुलर है नहीं, तो यदि आप एक बार दो बार तीन बार कितने बार हम पढ़ सकते फिर उब जाएगा हैरी पॉटर, लेकिन भगवद गीता उस प्रकार नहीं है। यदि हम पूरे 700 श्लोक हर एक रोज हम पढ़ेंगे, हम दूसरे दिन हम और भी प्रेरित होंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि ये भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, ये प्रमाण है। श्रील प्रभुपाद बोले कि प्रमाण है कि हरे कृष्ण शब्द आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। प्रमाण है कि भक्तों बार बार तो वो मंत्र, एक ही मंत्र कहते हैं, और जितने भी बोलते और भी प्रेरित होते और भी वो एक ही मंत्र का कीर्तन करना, क्योंकि ये दिव्य शब्द है। गोलोक एरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। भगवद गीता एक विशाल सागर है, उसका पार नहीं है। जितने भी हम पढ़ते हम कितना गहरा है और कितना अमृत है उसमें, हम और भी अनुभव करते हैं। हाँ, दूसरे महाराज, हम प्रचार कार्य जो टीचिंग वर्क है उसको और इफेक्टिवली और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, तो पहले अपना को मजबूत बनाओ, वो उत्तर है। पहले श्रवण, उसके पश्चात कीर्तन, फिर कीर्तन से प्रभाव पड़ेगा। प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद ने कहा कि चूंकि मैं ध्यान से श्रवण किया था, अभी मैंने शक्ति मिली प्रचार करने के लिए, तो एकदम ध्यान से सुना। तो श्रील प्रभुपाद जो बोलते गुरु मुख पद्म वाक्य चिते थे करिए आख्या आर ना करी हो मने आशा। तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें भी है और इनकी मौखिक दिव्य वाणी वो भी संकलित है हमारे साथ। मैं जहां जहां जाता हूँ वहां वहां श्रील प्रभुपाद की वाणी, ये सब जो लेक्चर्स प्रभुपाद के है हिंदी में, दो सीडी में आते हैं और इंग्लिश में और बहुत बहुत बहुत है, वो भी है हमारे पास। श्रील प्रभुपाद से श्रवण करने से हम बहुत शक्ति मिलती है और सब कुछ स्पष्ट, हम पूरी स्पष्ट धारणा मिलती है कृष्ण भक्ति के बारे में, क्या है भक्ति, क्या है अभक्ति, क्या है भक्ति का नाम है कुछ अलग है, मिश्रित भक्ति, वो सब हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज, मेरा प्रश्न है कि हम निज वर्णाश्रम धर्म को त्याग कर उसको फॉलो, वर्णाश्रम त्याग कर, तो कौन वर्णाश्रम त्याग किया, कौन वर्णाश्रम फॉलो करते हैं, जो हम पालन नहीं करते तो कैसे हम त्याग करेंगे। आजकल वर्णाश्रम कहाँ है, दिल्ली में वर्णाश्रम कहाँ है, कैसे जो हमारे पास नहीं है या हमारे जीवन में नहीं है कैसे हम त्याग कर सकते। आज सुबह कहा गुड़गांव में इसके बारे में बोला था कि श्रील प्रभुपाद की एक बड़ी इच्छा थी दैव वर्णाश्रम पुनर्स्थापन करना, क्योंकि मानव समाज में नहीं है आजकल। उसके बारे में भी एक सीधी है नहीं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मेरे द्वारा हाउ डू यू से 158 लेक्चर वर्णाश्रम धर्म के बारे में, कुछ हिंदी में और ज्यादातर इंग्लिश में। वर्णाश्रम के अतीत होना परमहंस का पद है, और यदि हम नवीन वस्त्र में या कनिष्ठ वस्त्र में सोचते मैं वर्णाश्रम के ऊपर हूं तो वो हमारा पतन का कारण होगा, सावधान करो। हरे कृष्ण, इस मौके का आप पूरा लाभ लीजिए, अगर कोई और प्रश्न है तो जरूर अपना हाथ उठा के पूछिए, हम आपके पास ही माइक पहुंचा देंगे। महाराज से जो कुछ पूछना चाहते हैं आज के विषय के ऊपर कोई प्रश्न है तो। हरे कृष्णा महाराज, महाराज जी मेरा प्रश्न है, आपने बोला भगवत गीता का वितरण उसी को करना चाहिए जिसे जिसने भगवत गीता का पूरा अध्ययन कर रखा है, उसे गहन ज्ञान है उसके बारे में। अगर कोई व्यक्ति बिना उस ज्ञान के वितरण करता है तो उसके क्या परिणाम होंगे या क्या। नहीं, यदि कोई भी गीता ज्ञान वितरण करते पुस्तक के रूप में, जिनके मन में वो ज्ञान नहीं है तो मौखिक रूप से वितरण नहीं कर सकते, पुस्तक के रूप से, उससे वो ग्राहक का कल्याण होगा। जैसे एक युद्ध में, तो युद्ध के क्षेत्र में तो काफी डॉक्टर नहीं है तो नर्स तो जैसे डॉक्टर काम करते, लेकिन वो सही डॉक्टर तो सही काम कर सकते। तो कोई भी जैसे भी हो, यदि कोई भगवत गीता मिलते हैं तो उनका कल्याण होगा। परंतु जो वितरण करते हैं तो वो स्वयं ज्ञानी होने चाहिए उस पुस्तक में जो है। तो पहले जो आते हैं और ऐसे लोग को, ऐसे नवीन भक्तों को भी हम वितरण की सेवा में हम लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने चाहिए कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, दीक्षित होने के बाद भक्तों का ज्ञान नहीं है भगवद गीता का। ऐसा है, हम कुछ भक्त देखते हैं तो 10 साल 15 साल से दीक्षित है और श्रीमद् भागवत का एक स्कंद भी पाठ नहीं किया। तो उस समय में कम से कम 1-2 बार पूरी भागवत का पाठ करना चाहिए, नहीं तो श्रील प्रभुपाद इतना कष्ट से इतने सारे पुस्तक अनुवाद किए थे क्यों? ये एक बिजनेस नहीं है। पुस्तक वितरण से हम पैसा मिलते हैं, वो तो बिजनेस नहीं है, जिससे लोग का कल्याण होगा। और विशेषकर जो जीवन समर्पण किया इस लाइन में, तो विशेषकर हमें मालूम होना चाहिए वो सब पुस्तक में क्या है, नहीं तो हम लाफिंग स्टॉक होंगे। क्या बोलते हैं हिंदी में, हास्यास्पद। तो हम एक व्यक्ति को बोलते ले लो, ले बहुत बहुत अच्छा, तो वो व्यक्ति खुलते और बोलते ओ ये श्लोक का क्या मतलब है, तो मुझे मालूम नहीं। हास्यास्पद। हरे कृष्ण, बोला।